Extremisten getötet. Solidarität. Deine в учвики. Як переможний дух, як полум'я війни. We'll be right back. Полетала вартівка, трьома старога, просума слідка коня. Подалі я зонеста, дай мені спиртиський. Коли десь на полиці, я готий і ну кути. Я та школа мати, та крикала і все королила. Ей, день я спитався, вони ноють, то є комар. Ура, за сури, ми за веребе окули мотор. Єргос, паралий, стейле, тулеба, байтон. Куда не нам укойка, куда не нам укойка, куда не нам укойка, рано, не укойка. Куда не нам укойка, куда не нам укойка, куда не нам укойка, рано, не укойка. Десятки катуа, вольна галакса. Ілузія з дуами, кайки туле кратумар. Рано сирами саме, мерзі бігути бойко. На враги кацами, тиден туа. Тутай не нам гойко, тутай не нам гойко. Тутай не нам гойко, рано не гойко. Тутай не нам гойко, тутай не нам гойко. Тутай не нам гойко, рано не гойко. Я у них народ об'єднає, пацан, валіт, героя, бригад. cielo, l'orgoglio di una fede ardente sempre vivo sarà.

prawo, bojowa sowem. Ich prawo je dzika, słowa są zbranie. Zamrażdżeni dwa muzi, leżi na głośbie w krwi. Milowali swą zemi, proto se terczem stali. Restand, restand, restand for Greece. Restand, restand, restand, the victory is near. igazság ért feláldozták, eddig szem kemény tél volt az utcán, acéltankok éves láztalpakkal tomboltak az utcán. Régen elmúlt már, de tovább mindenben ők akkor jól tudták az igazság mindenek felett. Kevesen maradt már a hitünk törhetetlen. Utolsó feltétűleg a vérhez, az erőhöz, a hithez. Tudott a vérontás, minden keserű percet büszkeség járta át. Mely újjá élet, ha már nem tűnik az elnyomás. Régen elmúlt már, de tovább nem minden perc. Ők akkor jól tudták az igazság mindenek felett. Kevesen maradt mára, a hitünk törhetetlen. Utolsó percig hűek a vérhez, az erőhöz, a hithez. Chtěli na takou polou, Hellas nebude viac národom otrokou. Και μετά τις εκλογές πιστεύουν ότι θα ξυπνήσουν και θα είναι ευτυχείς ότι δεν θα υπάρχει Χρυσή Αυγή. Ο εφιάλτης τους είναι εδώ. Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Είναι η Χρυσή Αυγή. Είναι πολλά δύο. Nas ruas por um novo amanhecer. Graça desperta, condena os traidores. Graça liberta os teus defensores. Aurora dourada, nós te saudamos. Irmãos da mesma estrada, por ti hoje cantamos. Urdiram-te a cilada, bombardas de tratores. Nessa tua cruzada, vingam os teus valores. Caíram militantes, seus corpos estendidos. Soldados flamejantes, jamais serão esquecidos. Aurora dourada, nós te saudamos. Na mesma barricada, por ti hoje lutamos. irmãos na mesma estrada. Por ti e hoje cantamos! É isso, é como é dar em porta ao prima. É como é que se mama, é como é falar a que vai a bolitume, me feiteiro. Que vai buscar no meu ouro, tocar na toma. Sacando-me a bola, já na tua me já na ferme que me dava. Aurora dourada, nós se saudamos, irmãos da mesma estrada, por ti cantamos. Aurora dourada, nós se saudamos, a mesma barricada, por ti hoje lutamos. Aurora dourada, nós te saudamos, irmãos da mesma estrada, por ti cantamos. Aurora dourada, nós te saudamos, na mesma barricada, por ti hoje lutamos. się nad czym te zwycięstwa czynić. Znowu zwątpienie ogarnia cię. Chociaż był piękny, to tylko sen. Nie trać nadziei, coś zmienia się. Biadrniesz się znowu zwycięską pieśń. Orzem znów zleciał zwycięstwa ptak. Powiewa górze wraz to cry, so this right now. You're just a pawn of this fucking game. Sadness is getting you again. Someday will come the day of freedom. Don't lose your hope, something is changing. Wind is a blowing, came the sound of victory. Eagles from away came, wind of victory. And since I is waiting about. Na przekór im, patriota, wojownik, to jest twój styl. Kiedyś legiony, takich jak my, prowadzą życie wolności sny. You don't despair, in spite of them. Patriot warrior, it's your style. Someday religious of people like we, we make the dreams come true. Again, it's time for victory.